Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi kigger i dag dybt i ølglasset og ser nærmere på den rejse, som Danmarks største bryggeri Carlsberg har været på sammen med Kæste Hart, der satte sig i direktørstolen tilbage i 2015. En rejse, som vi altså også kunne høre her i Radio 24/7's morgenflade, han har taget sig godt betalt for. En løncheck på 52,5 millioner kroner blev det til her i 2018. Ja, det er jo godt at vælge 1 million kroner om ugen. Det er jo også værd at tage med. Her i studiet har jeg taget Lars Svendsen med denne morgen. Godmorgen, hr. Svendsen. Han kan komme med i Millionærklubben så. Det er det, vi kan udvide flokken. Ja. Ja. En millionær vil der i hvert fald være plads til. Vi trækker også Michael Friis Jørgensen, aktiestrateg i Almindelig Brand Markets, med os ind på telefonen lidt senere. Og så skal vi selvfølgelig også omkring vores daytrader, vores helt egen Tom Hårgaard, der sidder i London. Det bliver sidst i programmet. Men Lars Svendsen, forlydende om, at herre Donald Trump, den amerikanske præsident, måske er parat til at forlænge denne her tidsfrist for våbenhvilen mellem USA og Kina, deres handelskrig, den måske kan løbe lidt længere end 1. marts. Det satte jo gang i de positive toner i markedet i går. Ja, det er, formoder vi. Altså alt det med, hvad to ting at sætte det sammen, og så tror vi det. Ja, det er nok rigtigt nok. Jeg vil gerne gøre verden meget enkelt. Ja, vi kan ikke vide det, vel? Altså, man skal aldrig spørge nogen om, hvorfor. Hvorfor det ene, og hvorfor det andet? Så der er ingen, der kan svare på, hvorfor. Så skal man have guddommelig indsigt. Det har vi jo ikke. Men det er nok rigtigt, at det var det, som hjalp på stemningen i USA, der så er jo kørt op med sådan cirka 1,5% faktisk i går. Og den ligger jo, USA ligger nu sådan cirka 5% fra all-time high. Det var altså tæt på, hvor Europa jo ligger. Tyskland ligger stadigvæk næsten 20% fra toppen. Ikke? Det, altså, USA er egentlig oppe i det der... I niveau, i de høje luftlag. Ja, jamen, det er det. Ja. Og det skal man sige. Hvis de kan ligesom få det længere tid og så videre, det er jo også mere et spørgsmål, om man ikke kommer til at lave den der Theresa May, men man hele tiden falder over sin egen ben, ikke? Og det eneste, der er givet, det er hende, der er premierminister, ikke? Altså, så bliver det noget råd, og der kan man sige, at det her kunne jo godt tyde på, at han, Trump, sådan set er interesseret i, at der kommer noget. Fordi altså, man kan jo indimellem, vi har jo haft mange synspunkter også herinde på kloge folk, vi har på besøg. Ja. Og en af dem var, at der aldrig nogensinde ville komme en aftale, men ligesom, at det var bare... En ongoing. Ja, og han havde på en eller anden måde en interesse i at holde såret åbent, ikke? Mm. Og det tror jeg så det heller ikke, han har, men jeg kan jo ikke vide, for han tænker meget ulogisk. Det er ikke for almindelige mennesker at forstå hans adfærd, vel? Men altså, problemet er jo, at du er kommet til det punkt, hvor der ikke er så meget tid, og hvor virksomhederne jo i deres gørende og lade, når man driver virksomheder og alt muligt, jo er påvirket af det, hvor der er nogen, der nærmest er begyndt at høre ham her, der ved Foxconn, eller hvad han hedder, der vil kigge på at bygge en fabrik i Indien, ikke? Og som nu er der, det er faktisk den samme virksomhed, der har haft det her ballade op i USA, hvor de sagde, at de ville lave en produktion et eller andet sted inde i midten. Og så nu er det endt med, at det vil de så alligevel ikke, fordi det er, ser for dårligt ud på økonomien, men så vil de nu lave et forskningscenter i stedet for at gøre noget, ikke? Og det var sådan noget, hvor han skulle ud og grave med en skovl og sådan noget. Men der er altså flydende i markedet om, at at Donald Trump, han måske vil skyde den her deadline, der hedder den 1. marts, og det, der er lagt i ovnen til den 1. marts, hvis kineserne og amerikanerne ikke bliver enige, det er altså en forholdelse på toldsatsen for det er 200 milliarder kroner, som på kinesiske varer, der bliver løftet fra 10% til 25%. Men der er altså også forlydninger om, at Xi Jinping han skal mødes med de amerikanske topforhandlere på fredag allerede, hvor de skal snakke sammen. Men som du også siger, Lars Svendsen, et er jo de her toldsatser, det er den ene snak, den anden snak, og så måske den lidt dybere samtale mellem kineserne og amerikanerne, er det her med, hvordan man går til hinandens rettigheder og viden. Det er jo sådan lidt på den lidt længere bane, det handler om. Ja, det er jo et dybt spørgsmål, som er svært med at gøre, hvor meget hvor meget vil du sige, at altså vil man lave restriktioner mod Kina, fordi de ikke er en stringent, kommercielt fungerende nation, altså de firmaer, der kommer derfra, som man ligesom ser på med ejerforhold og kontrol og statsstøtte og alt muligt. Men den er jo svær, ikke? Fordi det samme gælder jo, USA, altså hele USA's våbenindustri, som jo sælger våben i hele verden, og som jo gerne vil også sælge til Danmark, ikke? Det er jo formentlig derfor, at han er så interesseret, at vores forsvarsbudget skal op, så kan vi jo købe noget mere skræmt overfra. Nå, men det er jo ikke engang løgn. Så kan du sige, at det er jo også en industri, som hviler på, bygger på, står ovenpå, at de forordrer af regeringen. Og hvis de ikke gjorde det, så var der ingen, der ville bygge den der F-35, som skal larme hele Sydjylland. Ikke? Altså, det er jo ligesom... Så derfor er det jo en lidt vanskelig debat, som næsten aldrig holder op. Ikke? Og så vil lige at ligge for nærværende, og så springer os i det helt aktuelle i dagens marked. Ja. Lars Svendsen, hvad går op og hvad går ned? Jamen, vi er nu skal vi lige tilbage til os selv. At vi er marginalt op, og det er, altså, vi har reelt set et ståstille marked. Men vi holder humøret op, og så vil du sige, vi, USA's positiv stemning, har vi så ikke fået overført, men, kunne man jo så sige. Tyskerne ikke i så høj grad i hvert fald. vi er lige over vandskorben, men... Men Lav, mens du jo ligger stille med årsregnskaberne for de danske virksomheder, de er gået på ferie, så drypper du ind, der er nogle svenske regnskaber i dag, Swedish Match og Schibsted blandt andre. Vi får, han er jo nordmand, men det han er... Nå, ja, okay. Ja. Nordiske venner. Ja. Eli Lilly kommer i relation til Novo Nordisk, og så får vi jo altså Teva fra Israel med Kåre Schultz i spidsen her over middag, som vi jo har varmet lidt op til her igennem ugen, for der er mange danske aktionærer i den her, blandt også Lars Svendsen. Ja, det er også. Og den, så vidt jeg kunne se i går, så steg den lidt op til regnskabet. Ja, den er i 1912, ligesom AP Møllers gamle selskab, koster den dollarsk. Så hvad hedder det? Ja, det gjorde den en steg, 1,6%. Det var ikke noget stort, men den er ligesom ved at kravle op mod de 20, og 20 er sådan lidt sådan en et nøglepunkt, den gerne skulle kravle op over for at holde humøret op, fordi den har haft et setback ned mod, det var med 24, så røg den helt ned til, vel, var vi nede og vende igen på 17, ikke? Så den skulle gerne lige komme op over der. Men det interessante med TV er jo, at der er, man siger, mange regnskaber, så de er jo sådan tit sådan lidt kedsomme, ja, det er, der bliver solgt lidt mere her, lidt mindre der og sådan noget. Men her er der jo så mange ting, der bliver lavet om. Det er jo virkelig, altså det her, det er jo virksomhedskirurgi, kunne du kalde det for, det er det. Og så vil mange ting, og så kan vi diskutere det med, hvor meget folk får, ikke? Mm. Kåre Schultz får jo også en ordentlig løn, ikke? Men han sagde jo, han ville ikke tage, han tog, jeg hørte et interview med ham dengang, på aktionærdagen der. Han havde sagt til dem der, jamen det er i orden, jeg vil godt have det arbejde. I skal deponere 80 millioner på min konto først, fordi I har sparket de foregående 2 eller 3 mand ud. Jeg kommer først, når der står 80 millioner på kontoen, for jeg gider ikke kom derned, og så når der får jeg en lang næse, når der er gået et år, fordi så er der en ny, der er premierministeren, har udtalt et eller andet skvaderod. Ikke på vilkår. 80 millioner på kontoen, så siger vi ja. Godt tip, det vil jeg så med mig. Det gjorde jeg. Og de kommer med de 80 millioner. Så ved man jo også, at de gerne vil have ham, må ja, man sige. Nå jo, men, og det er jo så lidt den samme nu her, med, vi hører om ham her, Kiste Hart, som har fået noget mere løn, fordi han har fået nogle aktieoptioner hjem. Men altså, jeg må indrømme om alt det der. Jeg er ikke misundelig over de der forhold, og det er en gang imellem, hvor der er noget, der skvælder ned i folks turban, fordi de har fået nogle optioner, især hvis de fik det mange år før. Nu er der ikke sket så meget Carlsberg rent faktisk, man kan sige, i den forstand er det lidt sjovt, at han har fået så meget ud af det, men vi har jo især haft ham her, den mest berømte her, det er jo i virkeligheden Ambu Marker. Ja, Lars Marker. Som jo fik virkelig en, og han har jo også taget en virksomhed fra det rene. Ved du hvad, det var jo nærmest det kørt på, ud på Landbohøjskolens museum, hvis ikke han var kommet til. Ja, så kunne det være, at nogle andre kunne have gjort det også, men i hvert fald er det jo sket. Du har ikke som aktionær ondt i røven over, at det er en Kiste Hart for, men jeg kan selvfølgelig også lige tage det, det i relation til, at de Carlsbergs to største konkurrenter, Heineke og Anheuser-Busch, der er som administrerende direktør, får både 2 og 3 gange så meget i lønningsposen som Kiste Hart. Så hvis vi skal tiltrække de rigtige topchefer, så må vi også punge lidt ud, når jeg siger vi, så mener jeg jo blandt andet aktionærerne. Man kan jo også sige det på en anden måde, som nu gjorde det, altså må jeg så sige, at Carlsberg har omkring 45.000 ansatte, ikke? Og han har fået 52 millioner, og så til næste år får han formentlig kun de der 14-15, hvis det er kun, men altså igen, jeg vil også godt have 15 millioner om året, men hvad hedder det, at så han, altså for hver medarbejder får han, altså sådan set, har han fået det her år, det var rigtig godt, der har han fået et eller andet lignende 1.200 kroner for at være direktør for dem, så det var ikke nogen vild. Altså, det, nu mere bare, det er jo en kæmpestor butik. Det er jo ikke, altså, der er forskel på at være chef for 44.000, og hvad laver de i øst og i vest og alt muligt. Jamen, jeg er ikke uenig. Og så en eller anden Harbos bryggeri. Det er en ting, man skulle vende spørgsmål om og spørge, er han egentlig underbetalt, Kiste Hart, i Carlsberg? Nej, det tror jeg ikke, men der, hvor du kan, altså, der, hvor du har for problemet, det er jo, hvis han kan blive headhunted, ikke? Og det er jo det, som også er sådan... Altså, herhjemme er vi ikke vant til høje lønninger for bosser. Nej. Det er vi ikke. Og der er jo også... Der, hvor det er rådende... Det rådende punkt er jo virkelig noget andet. Det er, at fordi bestyrelser generelt set er svage, Og nogle af dem er nærmest sådan nogle funktionærer, der bare sidder der og bruger det efterløn indtil de tør komme hjem til lillemor hele dagen. Ikke? Det er en aftægtspost. Ja, det er det langt her ad vejen. Ikke? Og nogle selskaber er det sådan fuldstændig tilfældigt, hvem man tager ind, fordi der er ikke noget ejerforhold. Så tager man sådan nogle names, ikke? Som man har set et eller andet sted, at de står der. Jeg skal da være og nævne nogle af dem. Der er masser af dem. Og man kan ringe til en headhunter. Det har de jo gjort i Pandora. Mm-hmm. Pandoras bestyrelse er ikke sendt til os, så ringede de, skulle have brugt en direktør, har man ikke fundet endnu. Så sagde, at vi skal også bruge et par bestyrelsesmedlemmer, vi skal nok bruge virkeligheden 3-4 stykker, og de har kun fået to. De har fået to. Det siger jeg ikke for at sige, de to folk, der er kommet, de kommer udefra, og det er jo, der er brug for. Men hvad hedder det? At det er jo et problematisk, og det gør jo, at direktøren sidder stærkt. Og hvis han så sidder og siger, jamen jeg er den eneste, der forstår den her virksomhed osv., så er der en grænse for det. Men der, hvor du tager fejl, det er jo, at i vore dage, hvor du har alle de her SOE-agenter, der kommer ind som direktører, ikke? Det vil jeg smide med en falsk skærm, og så er jeg direktør for i morgen. Ikke? I virkeligheden, de der folk, de har som regel kun, det er jo general managers. Typisk har de gået på CBS, eller været hos McKinsey, eller Boston Consulting, eller andet, og har gået rundt der og lært nogen at kende og sådan noget, og snuset til sig. Men de har jo ikke forstand på at drive det der. Det har ham deroppe, der har siddet på Koloplast og er blevet udnævnt sin direktør, når han har været der i de sidste 20 år. Lars Rasmussen? Den nye mand, jeg ved ikke, jeg kan huske. Ja. Jeg har ikke lært hans navn endnu. Og det er jo ham Bjørnen ude i DSV, han kender det også. Han har jo været der hele sit liv. Jens Bjørn Andersen. Ja, mm-hmm. Han kan måske ikke være arbejdet 2 dage i en anden virksomhed, det ved jeg, du skal ikke signere ham jo, men jeg håber, han bliver derude. Men han har aldrig prøvet at være andre steder, vel? Men det må man jo have respekt for, men det der, men i og med, at du får de her faldskærmsjæger, som bliver kastet ind i bestyrelsen. Ja, som direktør. At så er det jo også, hvis han kan blive kastet ned med en faldskærm, så kan jeg jo også. Ah. Ikke mig. Nå, men så er en, som er lidt bedre end mig. Okay, Pernille, det er ordentligt. Vi har gang i Millionærklub her på Radio 24/7. Den er 9 sønderlig med, så hopper vi til Michael Friis Jørgensen i Almindelig Brand Markets og taler Carlsberg og øl. Du kan være med os hele vejen, og det kan du på vores lytter-sms, der hedder 42 624 7. Der kan du kaste spørgsmål direkte i hovedet på mig. Jeg står og holder øje med den. Vi livestreamer også til vores Facebook-side. Godmorgen til jer, der lytter med der, og der kan I selvfølgelig tale med os og med hinanden og give gode tips og tricks. Ellers så er SMS'en altså indtil 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Lars Svendsen, mens jeg finder Michael Friis Jørgensen, så bliver du nødt til lige at give mig en status på vores svenske marked. Det svenske marked? Ja. Nå, jeg tror, det var Tyskland op med 0,5%. Det var faktisk også det, jeg mente. Gav svenskerne altså, en helt anden. Ja, men Tyskland op med 0,5%, og hvis vi får rammer Tom senere, så kan vi jo spørge om han mener, at de er ved at holde sig tilstrækkeligt op over 11.000 for DAX-indekset. Den er i 11.180 i dag. Så der begynder at komme noget opdrift, sådan at man slipper væk fra det her downside-problemet. Ikke? Vi fanger Tom Hårgaard lidt senere lige nu, har jeg fanget Michael Friis Jørgensen. Velkommen til Millionærklubben, Michael. Godmorgen. Michael, vi skal tale lidt Carlsberg. Tilbage i, var det i 2016, der var der arbejdet 60 af de øverste ledere i Carlsberg i sådan et halvt års tid på at identificere selskabets strategiske valgmuligheder. Det blev så til det, de kaldte Sale 22-strategiplanen, hvor ambitionen var at blive en succesrig, professionel og attraktiv bryggeri i deres markeder. Hvordan går det med den ambition? Jamen, det går jo sådan set fint, og det kan man jo også bare se på aktiekursen. Vi kan jo kalde det mange fancy ord, men i realiteten var det jo en omkostningsfokusplan også. Selvfølgelig med noget ærligt geninvesteret i driften og alle de nye muligheder inden for alkoholfri øl og de her speciale øl. Men faktum er jo, at det, som har drevet indtjening siden 16, det er, hvis man kigger på, hvad de har valgt ud, hvad de har lavet af besparelser, så svarer det nøjagtigt til indtjeningsvæksten. Ikke? Så man fejder stadigvæk med de her, du kan sige, knap så voksne ølmarkeder rundt omkring. Men indtjeningsvæksten har været fin, og man har jo fuldstændig fået repareret sin balance, så man jo nu står med et kæmpe udlåningspotentiale, som jo også man så på det her store aktietilbagekøb. Ikke? Så de er rimelig velpositionerede. De vokser godt inden for specialøl og alkoholfri øl. Markederne inden for almindelig øl vokser ikke så meget. Og så har de fået ligesom løftet deres indtjening, kan man ligesom sige. Så ud fra de betragtninger har de helt klart leveret stærkt på den her plan. Mm. Det seneste regnskab, vi lige har fået leveret her, det var i forrige uge, så vidt jeg husker. Hvad vil du highlighte derfra, Michael? Jamen det var jo igen, at der er jo kæmpe nervøsitet ude i markedet omkring, at nu kommer man ud af det her bravende år, hvor vi havde en 100-års sommer og VM i fodbold og en masse andre forhold, der trækker ølsalg godt op. Ikke? Og nu kigger vi jo ind i et år med det, som kom på aktier. Altså det bliver rigtig svært at vokse på den her baggrund. Så kan vi ligesom sige, at det var settingen. I den setting leverer de stadigvæk midt indtilfrede indtjeningsvækst, og så den store overraskelse selvfølgelig. Altså, den store overraskelse med balancen er så stærkt, at man jo massivt udlodder via aktier tilbage køb, jo også mere end markedet havde ventet, og det var ligesom det, der løftede aktien. Så det var ligesom det, jeg highlighter, at du kan sige, at casen er stadigvæk svær. Man har stadigvæk markedet, der er svær at vokse i. Man har fokus på indtjening, og så har man den her balance, som jeg tror, du ved, det var den, som ligesom virkelig gik op for markedet, hvor stærk den er egentlig, både til kæmpemæssige udlodninger og til stadigvæk at holde en lille krigskasse, hvis man vil købe op nede i Vietnam og så videre. Så det var det, man highlightede. Men altså igen, toplinje-guidance, hvis man sådan ligesom skal indirekte udlede den af tingene, er jo stadigvæk, at det bliver et tøft år at vokse på. Og nu er det jo, Carlsberg er jo top 3 i verden. Konkurrenterne hedder Heineke og AB InBev, Heuser Busch, tror jeg, det var sådan, det er. Heineke er jo ude med regnskab her til morgen. Er det et stærkt regnskab, Michael? Ja, igen. Det samme som Carlsberg. Det vokser fint i 17, det vidste vi godt, alle de her gode forhold. Melder om udfordrende i 19, men melder om indcifrede eller midtcifrede evigt vækst. Og det er her, markedet har frygtet, ikke? Og det er også finalet til Carlsberg, ikke? Nu når man kommer ud af så gode markedet og skal ind i et toft år, hvor meget begynder man at krige omkring toplinjen rundt omkring i verden, som også kunne presse Carlsberg til priskonkurrence og øge sine omkostninger osv. Og her er fokus helt klart på, at midtcifrede evigt vækst, det er det, som er det signal, man ligesom leverer på sin guidance, fortæller, at det er stadigvæk indtjeningsvækstet, og det tror jeg, som man også bliver belønnet i Heineken-aktien. Det var det, der lå i forventningerne, men der er helt klart en negativ case surrounding hele den her branche omkring, at hvad kommer der til at ske i år, når alle skal prise omkring en lav markedsvækst. Og der må man sige, at Carlsberg sendte et fint signal med deres indtjeningsvækst. Det gør Heineken egentlig også her til morgen omkring, at de stadigvæk fokus på indtjening, måske mere end en toplinje og et lille signal om, at konkurrencen ikke bliver så stærkt ud. Så jeg vil skyde på, at Heineken nok også vil løfte sig en lille smule i dag, på grund af den nervositet, der var ind omkring, om de nu vil skibe lidt af deres indtjeningsvækst for at konkurrere. Det ser det ikke umiddelbart ud til, at de vil med den guidance om evigt vækst, de har. Hvis vi kigger på 2019, Michael Friis, hvilken våben har Carlsberg så i deres arsenal i forhold til konkurrenterne? Jamen altså, de har jo det våben, at de kan håbe på, at alle fokuserer på indtjening, og så kan de fortsætte med at vokse deres specialøl og deres alkoholfri segment, og arbejde med den her proces med egentlig at få løftet meget af sin forretning væk fra den her store bread and butter, altså det der fadøl, vi tyller alle sammen i festlige lag, ikke? Over mod de højere priser, det ikke? Og mod de mere, mod premiumization, det fine ord, ikke? Men i realiteten over mod specialøl og alkoholfri øl, arbejde lidt mere, som sprutproducenterne har gjort igennem mange år med at få løftet det lidt over i et højere prissegment, ikke? Og det er det, som hele branchen ligesom arbejder med. Det er jo noget, det kan godt være, at de sælger flere øl og de her specialøl, men får de nok penge for dem, Michael Friis? Ja, det er jo det, vi ser, at altså, sandsynligvis også løfter indtjening. Der er rigtig god indtjening liggende ud på det her specielt ved det alkoholfri segment, jo, som er noget, der buller frem. Ikke? Og det er jo en langsom proces, fordi man har så stor en forretning i en anden der, men det er jo det, man arbejder over de næste 5 år, kan vi ligesom få ro til det, så er det jo klart, at så ligger der noget mulighed der. Men vi er jo i markeder, som ølmarkeder og generelt, som er stagnerende rundt omkring i verden, ikke? Og alle har alle vil sandsynligvis have lidt problemer med at vokse i år, ikke? Så der ligger jo hele tiden den der risiko latent på, at der er nogen, der prøver at til. Jeg tror også, vi lige fik et modstående kursregnskab, som jo ikke er så meget på de amerikanske. Altså, så det er så meget på de markeder, som Carlsberg er på, men det tror jeg, dem blev sendt 10% ned i går i det amerikanske marked. Altså, der er et kamp om, hvor du kan sige, de her markeder derude, ikke? Og der ligger vildt en lidt tæt risiko for, at selvom Carlsberg forventer at vokse der på indtjening i år, der kan gå noget galt. Og den nu set ligger ulmåen og overfløden, og så har jeg ikke i dag, kan man ligesom sige, sender signalet om, at det er nok ikke det, de vil tage en lille pil opad. Hvordan, hvilken vej peger din pil, hvis vi tager ølsektoren sådan overordnet set, Michael? Yes. synes egentlig, den er sådan særlig valued, ikke? Altså, man er jo markedet, som ikke rigtig vokser noget indtjening, som man måske kan presse op på. Men jo igen, som alt defensivt, ikke? Sådan consumer staples, ikke? Altså, jeg synes, med de vækstrater, man kan se ind i fremtiden, en PE på 21 stykker, der ligger sådan generelt i sektoren. Jeg har svært ved at lige se de gyldne muligheder der i sektoren generelt set, men det er da klart, at Carlsberg sådan relativt set i forhold til sektoren, synes jeg egentlig står rimelig stærkt med den her meget, meget stærke balance, som jo kan give nogle store udløgninger de kommende år, hvis der ikke er opkøb på bedring i forhold til de andre i branchen, som jo har haft meget aggressive opkøbsstrategier, derfor har lidt spændte balancer. Ikke? Så i det sådan et relativt spil, synes jeg, Carlsberg står rimelig stærkt med. Der er jo rent værdiansættelsesmæssigt, har jeg måske lidt svært ved at se de store muligheder inde i den sektor. Ja, den er da godt betalt med de der 22 stykker i PE der. Det. Ja, når man ved, at toplinjen ikke rigtig vokser, så med mindre man sådan rigtig lykkes med at sælge dyre og mere specialøl og så videre, så er det en udfordring. Men altså igen, defensivt er jo dyrt efter et andet, hvor alle jagtede det. Så det er ikke sådan, jeg står og er skræmmende. Jeg har bare svært ved at se opsiden i sektoren generelt set, med de valuation, der ligesom ligger der, og de strukturelle vækstdriver, hvis man sådan kigger 10 år frem, som jeg synes er relativt begrænset. Michael Friis Jørgensen, der har været lidt snak her de seneste par dage omkring aflønningerne af de danske topchefer. Heriblandt har der været stort fokus på Kæste Hart, Carlsbergs formand, og hans store lønningpose på, det blev så 52,5 millioner kroner sidste år. Hvordan kigger du på den debat som aktieanalytiker? Ja, som aktieanalytiker, så sidder jeg bare tilbage længe i stolen og kigger på det. Det har jo ingen betydning i realiteten for værdisætning. Det kan skabe noget negativ historie. Det er, vi ser også på fodboldspillere, altså hvis man, den ene plads, der skal besættes, er bare dyr, hvis man vil have det bedste. Ikke? Så som aktieanalytiker længe tilbage længe i stolen, som almindelig menneske, har jeg måske lidt svært ved at forstå, at man ikke er lidt mere tilbageholdende, fordi der er jo mange selskaber, der lige nu er på vej ind i en proces, hvor man ligesom arbejder med effektiviseringer og omorganiseringer efter en lang periode med fokus på vækst, ikke? Og at man ikke selv ønsker at sende de signaler. Der er sådan en organisation, det kan jeg måske godt have lidt svært ved. De skal have bæredygtige lønninger. Ja, det er så som aktieanalytiker, det klare svar er no problem, det har ingen betydning for aktiekursen, men som almindelig person har jeg måske lidt svært ved at forstå, at man ikke er lidt tilbageholdende, når mange steder skal arbejde med omkostningssiden de kommende år. Det er der mange danske selskaber, som er sådan lidt på vej ind i en fase, ikke? Og netop måske nogle af de selskaber her, hvor vi har set lønningerne stige med. Så det kan jeg måske have svært ved at se, at man ikke skal. Men sådan er det jo. Frit marked, det skal jeg ikke diskutere. Det er der, og der er også nogle konkurrenter, man skal holde øje med. Men jeg skal lige høre dig her til sidst for lige at runde Carlsberg. Michael, køb, salg eller hold? Ja, men det synes jeg næsten, jeg har sagt det indirekte. Det er vel det, der hedder en hold i min bog. Ikke? Jeg har svært ved at se, hvad der skal drive det om, men jeg havde ikke været nervøs for tingene, som det ligger lige nu. Der er risiko på det, hvis de virkelig begynder at krise omkring det, og man har sin udløgning af sin aktie tilbage på positiv side, men muligt er. Så det, jeg har svært ved lige at sætte en finger på, at det er sådan noget. Så det er ikke en af dem, vi ligesom ligger i vores modelportefølje eller noget sådan. Så, altså, du ved, hvor vi måske ser noget, vi måske sådan lidt mere, skal vi have det defensive og det danske marked, så synes jeg, vi måske sådan strategisk lidt flere muligheder i ISS, lidt større risiko, men også lidt mere opside, hvis de ligesom lykkes med deres nye strategi her. Hvad sagde du der til sidst? Hvilket selskab? ISS? Nå. Ja. Altså, når vi ligesom skal se på, hvad skal vi ligge med sådan lidt den defensive, hvad skal vi ligge med lidt af det, vi siger, at det er jo ikke sikkert, at de her, at verden fortsætter med at køre det her Goldilocks-scenarie, som den gør lige nu. Hvad nu, hvis Trump ikke får banket sig på plads med kineserne osv.? Hvad er der for at det? Og der kigger vi bare lidt mere. Der er risiko. Helt klart, markedet kan ikke lide den lige nu. Markedet har ikke købt ind i den nye strategi, men vi synes egentlig, den er rigtig ISS. Og hvis man ligesom kan eksekvere på den, jamen, så er der noget mere opside der, samtidig med, at man holder sig så sådan lidt til den defensive kategori. Så det er nok den vej, vi kigger mere, jeg vil sige. Må jeg spørge dig om noget nu, hvis vi lige skifter spor et øjeblik? Nu taler du om ISS, så en anden en, jeg ved, du dyrker meget, det er jo Pandora. Ja. Det er jo en af dine kæphester også, ikke? Gå ud fra. Men de mangler jo også en direktør. Tror du bare, at det er spørgsmål, om de skal finde pengepungen frem, og så betale lidt op, for at få en, der kan se at få sparket liv i den gamle hest igen? Ja, jeg tror, at deres problem er jo, at man har jo sådan set ret to store stærke kandidater. Jeg selv snakker om, jeg ved godt, hele markedet siger, at de skal have en direktør. Det vil markedet have, men jeg synes jo egentlig, at de har en perfekt setup til det kommende år, hvor tingene ligesom skal ryddes op. En CFO, Anders Bøjer og en stærk markedsmand i Jernien. Jeg tror, at deres største problem er måske, hvem gider ind igen som topchef der og kan sætte med retning. I det første år vil han ikke rigtig kunne sætte nogen sådan voldsom ny retning. Vel, der er fokus på den her strategi, men vi skal ikke vokse så meget, men vi skal ikke åbne butikker, og vi skal have fokuseret ind. Så det er de her, altså det er jo den her lange seje kamp, hvor de helt små tiltag, og mange, mange af dem skal ligesom løfte tingene i Pandora. Ikke? Det kom ind midt i den proces som topchef, og så sætte en ny retning. Så det tror jeg måske er en af problemerne i Pandora, at de ikke kan vælge fra samtlige hylder, uanset hvilken lønsæk de måske står og vifter med i den her proces. Man skal måske lige igennem 19, hvor man ligesom kan sige, at det her det er ryddet op for, ligesom man kan sige. Men ved du hvad, hvis du kender en af dine venner, ikke? Fordi du kan godt se, hvis altså nu ser du små ting, det er selv en kugle af gangen måske, det er du til hensynet til, men det var en joke. Men hvad hedder det, at hvis du kommer ind nu, hvor aktien er nede i kurs 355, eller hvad den er endnu, eller deromkring, så kan du jo, du har jo alle chancer for, at de kommer til at køre, og der kommer et takeoverbud en dag, så hvis du får en stavl optioner, du, og du sidder der og kan holde dig og få lov af at blive siddende et par år til, formanden, han skal jo ud, og så videre, når der går lidt tid, tror jeg, ikke? Så kommer en ny formand, så inden, hvis der bare går 2 år, du, så bliver de købt op, så kan du slippe ud af 500, så kan du lave 100 millioner, du. Jeg tror mere, at... Du skriver ikke en ansøgning, kan jeg høre, Michael. Nu får det, så jeg kan sagtens se det, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil være interesseret i det, men jeg er nok ikke den bedste kandidat til det. Men jeg tror mere, at du er en topchef i den der kaliber osv., jeg tror, at jeg er lidt varsom med at ske midt i sådan en strategiproces, som jeg er en oprydningsår i 2019, og det er det, der skal være fokus på det, men du er da fuldstændig ret. Der ligger der noget potentiale der, og man kommer jo ind et sted, hvor du kan ligesom sige, at lykkes man, så er man i hvert fald med til at skrive en succeshistorie mere, end at man er med til at holde et højt niveau. Men det er jo aldrig sjovt at komme ind og rydde op efter andre. Pandora, ja, det er værre, bedre end selv at lave lort. Det ved jeg så ikke. Så ved man, hvad der er i, du. Jeg skal lige høre dig, Michael Friis. Vi er jo sådan næsten ved at være igennem den danske regnskabssæson, i hvert fald de største selskaber. Vi mangler selvfølgelig Genmap, kan jeg lige komme på. Den her uge, det er sådan lidt tid til efter refleksioner, i og med, at der ikke kommer nogen danske regnskaber. Har du haft lejlighed til lige at tykke på og sige, det der, det så faktisk meget godt ud, og det der, det så lidt skidt ud? Jamen, jeg synes jo generelt, har det set okay ud. Estimater, altså du ved, sådan, når man sidder samlet og set på alt, ikke rykker sig ikke rigtigt. Men vi har jo også afleveret i en backdrop, hvor forventningerne var jo kraftigt skåret ned i forbindelse med efterårets meget negative holdning. Ikke? Vi ligger lidt i et Goldilock i markedet, hvor selskaberne aflægger regnskaber. Og så du ved, så jeg synes sådan, meget plain vanilla på mange af stederne. De har leveret, hvad de skulle, og derfor kan de ligge og vokse i de her markeder. Så har der været et par relief, og så har der været lidt negativt omkring Rockwool, Novozymes og så videre. Men du ved, aktiekurserne ser jo næsten ud til at være på vej tilbage, hvor de var før regnskabet. Du fik store stryg på regnskabet. Ikke? Ja. Og faktor var jo også, at det var ikke voldsomme ting, som man ligesom skulle skære på tingene der. Så det er sådan, og så sidder man og siger, nah, plain vanilla, hvad er det? Jamen, i forhold til de forrige 3 kvartaler, næsten de næste sidste 6 kvartaler, hvor vi har skuffet, og estimaterne er kørt ned, og så kører vi sidelæns nu. Ikke? Og det er jo en eller anden form for forvending på den danske scene, og som jeg også siger, efter at være negativ på danske aktier i næsten 2 år, ikke gik mere på en neutral, slightly positiv, så synes jeg egentlig, at regnskaberne støtter som er helt overordnet til det. Og der har jo også været flere, du kan sige, altså, der er jo mange flere, der er sten på regnskaberne, end det modsatte i den her sæson, så det er sådan lidt billedet. Men igen, det er relief i forhold til efteråret mere end, at du ved, at der banker op af i selskaberne. Og kigger jeg sådan lidt frem, jamen Mærs kommer også her, ikke? Det tror jeg egentlig bliver relativt stærk i forhold til at forholdsvære markedsforhold, Genmap, som du selv nævner, ikke? Jamen, der er jo den her historie, der har kørt hele januar, som har banket aktiekursen ned om, at de kraftigt øger deres omkostninger. Måske vil guide konservativt, ikke? Den historie også ligesom ind i aktien, ikke? Hvor meget kan der så egentlig ske, når regnskab kommer, er det ikke en buying opportunity, ikke? Så sådan kigger fremad på de kommende regnskaber, ikke? Der kommer her, der er heller ikke voldsomt nervøs. Ej, jeg synes også, der mangler lidt energi i din stemme, Michael Friis. Med energi? Ja, det lyder sådan et, ja, bum bum. Nej, jamen, altså, det er ikke, vi skal jo ikke falde på halen over de her regnskaber, men endelig er der en vending af spor på, at vi ikke længere skuffer estimaterne bankerne der i de danske selskaber. Det tror jeg egentlig er et rimeligt signal om, at du ved, at nu kan vi i det mindste vokse sammen med resten af aktiemarkedet, og sådan optimistisk på aktiemarkedet. Nu er vi jo egentlig relativt, ikke? Vi er stadig i gang med at få repriset også ud af den her forkerte recessionsforventning, der ligesom er bygget ind i markedet, og hvis man kigger på renterne, så er de jo testet ned af sådan ganske godt her på det sidste. Det er jo sådan skabt et lille mini Goldilock i det her inflationsforventning at lave selskaber, det er egentlig okay vækst. Andre er lave, ikke? Ja, men det er jo normalt noget, som er et setup for ret gode aktiemarkeder. Så hele truslen ligger jo på Trump-Kina der, og det må vi jo se, hvordan det falder ud. Men ellers så ligger vi som en lidt mini Goldilock i aktiemarkedet, så er egentlig relativt positivt på aktiemarkedet generelt. Det lyder godt. Et sidste spørgsmål. Lars Svendsen har henledt min opmærksomhed på Lundbeck. Ja, det er en af dine gamle kæphest også, vil jeg da påstå. Hvordan ser du på den efter regnskabet, og fruen er trådt i karakter og så videre? Det er bare Donshire, ja. Hvordan ser du på det? Altså, jeg har sådan relativt negativ på den, da den lå bare op i de der 400. Der. Altså, det kunne jeg slet ikke se nogen steder, specielt ikke efter de fejlede deres fastræk. Jamen, hvordan ser jeg på den? Jeg synes jo egentlig, jeg tror, var det ikke Deutsche Bank, der skrev det bedst? De har en plan om at have en plan. Altså, du ved, de skulle jo købe op, og de har 20 kandidater at vælge mellem. Det sænker jo ligesom ikke rigtig prisen på den. De vil være presset på væksten de kommende år, hvis de ikke får købt op relativt billige aktier, men som altid sådan en situation, hvor markedet, og så lader man en floor guidance ind. Altså, det her er de gamle, velkendte Lundbeck-fænomener, hvor jeg synes, at indtjeningen skal ikke herved under. Det kan vi godt love i fremtiden, men det lå jo som relativt langt fra markedsforventninger, så man kan ikke sådan super meget klog. Så det er en aktie, der er billigt, synes jeg. Altså billigt for nogenlunde på de kortsigtede nøgletal, men der er også kæmpe usikkerhed stadigvæk i markedet. Og bliver meget afgjort af, at man kan eksekvere et køb, som markedet ligesom synes, at det var sgu en rigtig risiko til det der. Så derfor så har jeg sådan lige lidt svært ved aktien stadigvæk. Men er det en rigtig kurs, hun har stukket ud? Det er Donshire, hun har gjort op med Kåre Schultz, skæren ind til benene, og nu vil hun så udvide biksen igen og lægge til pipeline. Er det en rigtig vej at gå, Michael? Det er en vej at gå jo, ellers så har vi jo den her stagnerende toplinje de kommende år. Ikke? Der ligger lidt nogle små, hun har et par muligheder i sin pipeline i år, som er noget, der går ud i tingene, ikke? Men det kan man jo ikke fuldstændig rely on. Så ja, det er den eneste vej at gå, ikke? Og nu er der jo meget snak omkring, at Kåre Schultz skal bæksen til, og så forlader han stedet, og så falder aktien tilbage. Jeg tror bare, man skal lige huske på, at jeg mener, den handler omkring 105, da Kåre Schultz trådte til, ikke? Og havde en indtjeningsniveau, der godt gjorde 105, nu handler den altså 280, og har et indtjeningsniveau, der nogenlunde godt gør det der med mere usikkerhed om fremtiden. Men ja, hun er nødt til at udstikke den her nye strategi. Hun er nødt til, det er sjældent, at man kan have, at man har særlig stor succes heller ikke på aktiemarkedet med sådan en fuld, relativt flad forventning over de næste 5 år, hvis man ikke gør et eller andet, ikke? Så det er den eneste strategi, ligesom, at der skal bruges lidt flere penge, der skal bruges nogle opkøbsmidler for ligesom at prøve at se, om man kan få skubbet noget vækst ind i den her virksomhed igen. Michael Friis Jørgensen, tak for turen. Fortsat god dag. Det var fedt. Godt. Hej. Så vil det altså Michael Friis Jørgensen, der er aktiestrateg i Almindelig Brand Markets. Ikke så lun på Lundbeck. Er du det? Ja, jeg har den jo herinde, men det er jo mere ud fra det synspunkt om, at den skal rebounde, fordi den er short-solgt meget kraftigt, faktisk 10% af de, knap 10% af de cirkulerende aktier er short-solgt. Det er jo vildt, og det er egentlig det, jeg satser på, men det er jo så det, ved at nu har hun jo så været ude lidt og sige lidt igen. Hun har kun været der halvt år, ikke? Hun kom 1. september, men altså, at hvordan skal fremtiden blive på det? Fordi der skal noget mere indtjørende. Der skal pløjes nogle flere penge ned i butikken, ikke? Og så er de jo to, og de har også lige badet med generisk, ikke? Hvor hårdt bliver de ramt af generisk konkurrence på de to produkter, der står der bliver ramt med på en eller anden måde med hammeren. Og det er så nogle relativt store produkter, men det er den, de er op imod, ikke? Så ved jeg det. Så det er sådan en balancegang, men de har jo haft, sidste år var faktisk det bedste år, de nogensinde har haft. Det skal man jo lige huske. Altså, de har virkelig kasset ind, ikke? Mm. Så har de jo fået en ny forskningschef. Det er lidt interessant. Ja, han... nu glemte jeg... Gersel, han har holdt af. Det er rigtigt. Hedder han. Han har jo trådt af. Det var ham, der... Han var jo Lundbæk. Det gik bedst, når han var der og passede forretningsdirektøren for Sol. Det prøvede han 2-3 gange. Men hvad hedder det, at nu har de så fået en ny person. Og hvad hedder det, men det var jo sådan noget tid, inden at vedkommende får lov at lave noget. Det er så sjovt på de der, fordi så sidder de og taler om, at direktøren gør det ene, og direktøren gør det andet. Ja, for det første, direktøren har nogle bestemmelser over alt muligt, men det er jo lange, lange forløb. De var jo 6, 8, 10 år eller 15, inden det materialiserer sig, ikke? Så derfor så er det jo altså lidt fodfolket, der, så de andre kan ligesom ødelægge krigen, men generelt ødelægge krigen, men det er fodfolket, der laver det. Og det tager lang tid. Så vil det altså Lundbæk. Jeg skal høre, Tom Hårgaard, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen og velkommen til festen. Tom, du sidder i London og handler og har en spekulant portefølje her i Millionærklubben. Du har smidt 250.000 kroner på bordet af egen lomme. Dem skal vi selvfølgelig høre, hvordan det går med det. Men sådan her på den korte bane, du er teknisk analytiker. Hvilke historier fortæller dine grafer i øjeblikket om humøret i markedet? Okay, så jeg sidder her lidt med æg på slipset, som man siger, fordi jeg havde en god position i det tyske DAX, som jeg sendte dig og Bodil en e-mail om min bekymring og forklarede, at jeg var faktisk blevet smidt ud af min position. Og det føles lidt nu her, når tågen er lettet, at jeg er blevet nejet ud af en position, som var ganske god. Jeg var på den lange side siden begyndelsen af året på en trackerfond, og det vi så i sidste uge var en meget, meget stærk modreaktion på de bevægelser, vi havde haft op siden begyndelsen af januar måned. Og jeg tolkede det som, at nu var festen lige, i hvert fald lige her nu, forbi, og jeg kunne godt forestille mig, at vi var nede under, at vi skulle ned betydeligt ned under 11.000 igen, og jeg har flere gange nævnt, at jeg synes, at 11.000 er et psykologisk vigtigt perspektiv i DAX'en, og vi var helt nede i 10.870 stykker, og når jeg så gravede lidt ned under overfladen fra bare de nøgne tal for at finde den virkelige historie, så slog det mig, at de aktier, som jeg føler skal drive et bullmarked op, det er i den cyklus, vi lige nu er aktier, som biler, BMW, Continental, Daimler og Volkswagen. Men jeg er selvfølgelig også godt klar, at der er 26 andre aktier i DAX-komplekset, som kan drive aktiemarkedet fremad. Men det, der var interessant for mig, er, at de her de repræsenterer for mig en meget følsom barometer for folks købelyst. Og når jeg så ser, at de aktier, de sidder på det laveste, som de har gjort i de sidste 24-30 måneder, så er det i hvert fald indikativt om, at der er nogle problemer. Det kan selvfølgelig være nogle underliggende problemer om, at man skal til at lave en transition fra dieselmotor til elektrisk motor. Der kan være andre faktorer, der driver det. Men det er jo ikke altid det, der er så vigtigt for mig som spekulant. Det er, hvad den underliggende historie er. Jeg bliver nødt til at lytte til, hvad musikken i markedet er. Og der tror jeg altså, at jeg er blevet narret ud. Jeg tror, at jeg købte en historie om, at vi var på vej længere ned. Men i går, der gjorde DAX'en præcis det, som dem, der er positive DAX'en, kunne håbe på, og det var, at den formåede at lave en rigtig, rigtig stærk bevægelse opad, og det fortsætter så i dag, hvilket er mere indikativt om, at jeg er på den forkerte side. Så nu sidder jeg sådan og kigger, prøver at danne mig et overblik over det store billede, hvad gør olie, hvad gør Dow Jones, hvad gør yenen, og hvad gør DAX'en, og nu kigger jeg så på de meget længere perspektiver, fordi hvis vi er inde i det begyndende boligmarked igen i DAX'en, så er det ikke noget med, at jeg behøver så at haste med at komme ind. Det kan godt være, at jeg misser de første par procent, det er fint nok, men hvis der virkelig er en bevægelse opad, så for det første, den kan holde 11.000 igen. Det er flot, og det i sig selv er nok til, at jeg overvejer at købe ind igen, og så må jeg så bare acceptere, at jeg ikke får så god en pris, som jeg havde håbet på, eller jeg ikke er med inden fra starten af. Men det er også vigtigt for mig at se, at den kan overkomme det, der skete i december måned. Og det har Dow Jones allerede gjort. Det er det, jeg synes, der er så positivt med markedet er, at Dow Jones, siden vi kom på arbejde i januar måned, har intet andet end lavet den ene positive uge efter den anden. Og det er ligegyldigt, hvad nyheder, der er blevet smidt i sækken. Om det er i Kina og en aftale mellem USA og Kina, ikke, som Larry Kudlow sagde på CNBC, den ikke er forthcoming lige med det samme. Og Dow Jones falder med en 300 point. Men med det samme, der kommer markedet tilbage og bliver købt op igen. Og når vi ser det, et marked, der kan stige på, hvad alt andet lige burde være dårlige nyheder, det er sådan et marked, man egentlig ikke skal være kort i. Det er et marked, man skal være lang i. Så jeg sidder sådan lige her og ønder og stønner en lille smule og er lidt ærgerlig, og så prøver jeg at finde på en indgang. Og det er så der, hvor jeg kender mig selv godt, at så er det godt lige at slå lidt koldt vand i blodet, og så lige være lidt afventende og se, om man ikke kan få en lidt bedre pris, end at bare og hoppe ind med det samme. Læne sig tilbage, få overblikket og vaske slipset, Tom Hårgaard. Jeg kan høre, jeg skal bare lige høre en gang, når du siger narret ud. Hvad betyder det? Og det betyder, at når jeg er i en god position, så flytter jeg også et stop loss op. Så jeg har nogle, hvad skal man kalde det, nogle linjer i sandet, må jeg sige. Men hvis vi kommer herned, så vil jeg ikke være med længere. Det var egentlig mere, fordi jeg ville beskytte den profit, som jeg på det tidspunkt havde opbygget min position. Min portefølje var på toppen 305.000 kroner værd, hvilket er en flot performance i betragtning af, at det kun var en måned, at det var sket på. Så jeg flyttede ligesom mit profit, mit barometer op, så jeg i hvert fald beskyttede noget af den profit, jeg havde opbygget, men jeg mistede meget af det, meget mere, end jeg måske har lyst til at indrømme, men det er der bare ikke noget at gøre ved, så nu sidder jeg så her og som jeg sagde før, og venter på det rigtige tidspunkt og slå til igen. Mm. Nu sagde du, jeg blev mærke, at nu kiggede du på DAX, og du så en ømhed omkring bilsektoren. Du må lige støtte mig, Lars Svendsen, ja. Vi havde jo Frederik Engholm med i studiet i går, der påpegede, at der måske ville åbne en ny front i handelskrigen, ikke mellem USA og Kina, men faktisk mellem USA og Europa. Trump han ville gå ind og kigge på bilsektoren i Europa, og noget tolvsatser der måske kunne gå ind og ramme netop den tyske bilsektor. Det skulle så gå ned her i weekenden, så vidt jeg husker. Eller husker jeg forkert? Nej, det er, der kommer en rapport om hvorvidt at bilsektoren er udsat for urimelig konkurrence fra udlandet, og det var både Europa og USA, Kina, men pointen var jo, han sagde jo så også, at han mente, at det allerede var langt hen ad vejen indregnet bekymringer, man har i markedet, og derfor er bilbranchen ligger dårligt. Så han troede jo nærmest på et relief-rally, fordi at, det nok ikke endte med det store katastrofe. Men der er et eller andet, som skal afklares. Og du sidder altså og venter på en ny indgang i markedet, Tom Hårgaard? Ja, det gør jeg. Der er ingen tvivl om, at mit outlook, altså mit udsyn, det er, at markedet er positivt, og det er understøttet af flere faktorer. Det føles for mig som om, at de kloge hoveder, når de går på fjernsyn, så taler de meget om, at risiko on, risiko off, risk off, risk on. Og det føles for mig som om, at vi er et risk on scenario, hvor folk igen er forberedt på at tage risiko, altså det vi gerne investerer. Og det læser jeg ud af graferne. Og så er jeg så bare, du ved, den her gamle syvhjul, han er blevet nejet, og det sker. Og så må jeg også bare op på hesten igen. Ja, det skal du op på hesten igen. Men det spørger om noget, Hårgaard. Du sidder jo og kigger på mange ting, som du siger i stille pauser der. Er du bekymret for, at de der statsobligationsrenter i Europa, de er jo helt nede i nul og ingenting? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Schweiz er nede i 0,32% minus og sådan noget. Det er jo et signal om safe haven eller et eller andet. Hvordan ser du det der? Hvad tror du? Det er en af de ting, jeg frygter, og der bruger jeg altså et stort capital F, at det er folk, som måske spekulerer for eksempel i den schweiziske frank, og vi får et eller andet scenarie, hvor vi igen får en eller anden slags effektuering af nationalbankspolitik, og så får vi sådan en 20% korrektion igen, eller hvad vi gjorde den 14. januar 2015, som i øvrigt på det tidspunkt satte et par London-mælere ud af spil. Så jo, det bekymrer mig, men det er ikke min forte, Lav, fordi jeg kan ikke se, at det igen, jeg kan ikke se, at det påvirker aktiemarkedet, så jeg lader det egentlig bare være alene, og hvis det skulle påvirke markedet, jamen så ville jeg også få et præg om det, og lige nu har jeg ikke fået noget præg om det, så konklusionen for mig vil være, at obligationsmarkedet og aktiemarkedet, de kører deres eget løb. Ja, hver for sig. Ja, hver for sig. Ja, ja, ja. Okay. Tom Hårgaard, nu er du spekulant og daytrader, det vil sige, du lever af at handle og gør det hver dag. Når du siger, at du lige hæver blikket og tager det roligt og står stille, betyder det, at du hiver dine positioner ud af markedet, eller betyder det, at du bare lader dem stå stille? Når det kommer til teknisk analyse, så var der en fantastisk professor fra Californien, der hedder Andrew Lowe. Han argumenterede, at forudsigelsesparametrene og forudsigelsesægtigheden i teknisk analyse kun går ud på 3 barer. Så det vil sige, at du kan godt forudsige, hvad der kommer til at ske i de næste 1-2 barer. Hvis du kigger på en ugegraf, så kan du forudsige med sådan en rimelig stor sandsynlighed, hvad der kommer til at ske de næste 2-3 uger. Derefter så er det egentlig bare, du ved, så er det ligesom at slå en mønt. Så når jeg sidder og siger, at jeg i Radio 24-7-regi lige skal klappe hesten, så er det egentlig en funktion af, at jeg, når jeg investerer for Radio 24-7-porteføljen, ikke gider at sidde og holde øje med den så intenst, fordi den skal have lov at køre. Det er jo den måde, man tjener de store penge på. Men jeg sidder der stadigvæk som daytrader og tager positioner den ene vej og den anden vej. Jeg er kort euro-dollar lige nu. Jeg er lang dollar-yen lige nu. Så det er ikke fordi, at jeg er på den lede side rent positionsmæssigt. men min udfordring, og det har det altid været for at være en del af det her program, det er, at jeg har et meget kortsigtet perspektiv, når jeg sidder og handler. Og den udfordring, som jeg hele tiden har, det er at blande det kortsigtede regime med det mere langsigtet strategi. Og det er ikke altid lige så nemt at forene de to, men du ved, det går. Men kan du ikke lige forklare vores publikum, hvad en bar er? Det er jo sådan et lys, ikke? På kurven, eller hvad er det? Det har du fuldstændig ret i. Når jeg sidder og kigger på markedet, så bliver jeg repræsenteret af sådan nogle histogrammer. Så forestil dig, at du sidder og kigger på et histogram. Mm. Ja. Og så alt, hvad der sker inden for en tidsperiode, som er defineret af dig, det kan være alt, hvad der er sket i sidste uge, det kan også være, at det er sket i de sidste 5 minutter, det bliver defineret af et histogram. Og det, jeg egentlig er rigtig god til, det er at læse de her histogrammer og få en fornemmelse af, hvem er det, der er køber, hvem er sælger, hvem er fanget på den forkerte side, og så spille med på det spil. Og så acceptere, at når en trend er begyndt, så har den en tendens til at fortsætte rent statistisk. Det er rent faktisk den måde, jeg tjener mine penge på, Lav. Det er bare for at klare folk, hvad sådan en bar er for en. Det er ikke, man drikker noget person, i. Ja. Der sidder og kigger på et skakspil hele dagen, og så kan han forudsige, hvem, hvor skal den næste brik hen? Faktisk, Hovgaard, må jeg spørge dig om noget helt privat? Jeg kender dig jo trods alt lidt efterhånden. Surfer du? Fordi du surfer jo på markedet, altså windsurfer. Surfer du også sådan rent faktisk på bølger? Jeg er rent faktisk surfer. Jeg er en meget, meget stor haventusiast. Jeg elsker at vinterbade, jeg elsker at surfe. Jeg kan ikke få nok af det, pudsigt nok. Men det tror jeg altså ikke gør mig til en hverken bedre eller værre handler, at jeg godt kan lide at kaste mig ud i bølgerne. Det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg skulle lige, nu når du sidder og kigger på de der barer og teknisk analyse, Tom Hårgaard, er der, og du siger, at du kigger også på, hvem er det, der flytter sig i markedet. Er der nogen, du bedre kan lide at flytte dig sammen med end andre? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke påstå, der er. Mm. Jeg lytter som generelt. Jeg lytter aldrig til, hvad andre folk siger. Og det gør jeg, fordi jeg er blevet klog og skadet. Så når folk de giver mig tips om, at nu skal markedet den ene retning eller den anden retning, så lukker jeg bare af, fordi jeg ved, at det er meget nemt at blive påvirket af, hvad andre folk mener. Det er pludselig nok, fordi jeg har en gruppe af folk, som jeg giver råd og vejledning til. Der er omkring 1200-1300 mennesker i den gruppe. Og de lytter til, hvad jeg siger, men jeg tjener også generelt penge konsekvent hele tiden, så det tjener de gode penge på. Men jeg bryder mig ikke om at læse nyheder, fordi ofte, som Lav kom med et fantastisk eksempel for blot et par minutter siden, den her rapport, som eventuelt ville illuminere konkurrenceforholdene i bilsektoren, men som din gæst i går sagde, det kan da også godt være, at den har allerede gjort det, men så er det allerede diskonteret ind i markedet. Mm-hmm. Så når de nyheder, jeg læser, så er det meget ofte, at de nyheder så allerede er diskonteret ind i markedet i det øjeblik, at jeg læser dem. Så når nyheder de bliver annonceret, så kan man næsten aldrig vide, om de gode nyheder, markedet reagerer positivt på det eller negativt på det. Det kommer an på, hvad der allerede er faktureret ind. Og jeg føler, at det er der styrken i over teknisk analyse har over fundamental analyse er, at fundamental analyse kan bygge en god historie op, men teknisk analyse afslører, hvad der virkelig foregår i folks hoveder. Men jeg tænkte egentlig også lidt på, Tom, ikke så meget nyhed. Jeg tænker mere på, at du kan se, hvem det er, der er på købers hold og på sælgers hold. Kan du se det ud af graferne? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se for eksempel om Warren Buffett eller Goldman Sachs eller nogle af de her navne, vi kender, om de er enten køber eller sælger. Det er anonymt. Det er sådan nogle ord som dark pool, der kommer ind i billedet. Det har jeg ingen indsigt ind i. Men du sidder altså pt. For dine egne penge og har positioner i valutamarkedet. Det er jo det marked, man altid går over i, hvis der ikke rigtig sker noget nogen andre steder, tænker jeg. Men i forhold til Millionærklubbens portefølje, er du så sat lidt på hånd. Men hvad ligger den på pt. Her Hårgaard? Ja, den er også så nede på 270.000 igen, hvilket jo er lidt ærgerligt, men det er jo sådan, som det går. Hvor du nærmer 300 du det 300? Ja. Jamen, jeg har jo haft det der offensivt net, der Gomspace, det er jo Kram, der har hjulpet mig ifra. Mm. Men det der med at fortolke markedet, Hårgaard, er det ikke sådan, hvis jeg nu skulle lige spørge dig noget, at det her Brexit-problem, valutamarkedet siger det ikke fuldstændig uafklaret? Altså, der er ikke noget... Er det ikke rigtigt forstået? Fuldstændig uafklaret, ja. Jeg vil helst ikke diskutere Brexit. Nej, men ligesom siger, hvad siger markedet? Det siger vi ved det, ikke? Det var en spøj kommentar. Nå. Jeg bliver jo nødt til at ændre mening hver tiende minut, når der kommer nogle nyheder. Det er jo egentlig i bund og grund en fuldstændig demokratisk kæmpe fadæse, der sker her i England. Du kan intet mindre en fadæse over for befolkningen, og det er så trist. Mm. Ja, men markedet har ikke nogen mening. Altså i øjeblikket, du kan ikke læse ud på pundkursen, om det ender med, at de bliver eller ikke bliver, eller noget som helst. Det er sådan lidt hvis vi bliver, nu siger jeg så, at vi, hvis de lige bliver, jamen så kan pundet mod dollaren ryge op i 1,35. Mm. Hvis de forlader, så hedder den 1,18. Så du ligger sådan... Men du kan se, at pundet ligger i øjeblikket i 1,29. Ja. Det vil sige, at markedet hælder mere til, at der kommer en aftale, at vi har den her værelse. Ja. At vi har en tro på, at det nok skal ordne sig. Mm. Ja, ja. Men I var i hvert fald ikke travlt med at vise befolkningen, at de er ved at løse det her. Undskyld, jeg lige bliver nødt til at grine af det, men det er sgu trist at hele tiden læse det her. Du er ikke næse at trække på smilbåndet. Herr Hårgaard, nyd din eftermiddag, hvor du i hvert fald sidder og observerer Millionærklubbens portefølje, mens du rykker lidt rundt i valutamarkedet med egne penge. Vi taler ved med nu. Kan du have det godt? Tak for samtalen. Hej, hej. Så vi er altså Tom Hårgaard, professionel daytrader og spekulant, bosiddende i London, altså med i Millionærklubbens portefølje. Vi kan ikke følge hans portefølje endnu, ligesom vi kan med jeres lav inde på Nordnets Sharewell. Vi arbejder stadig på at få den op at stå. Det vi venter på nu, det er regnskab for TV i eftermiddag. Din portefølje, den er på 300.000 næsten. Jeg har ikke været talt kuglerne endnu. 303.617 er vi på. Ja, det stiger faktisk 1% mine penge i dag. Men jeg har jo en lidt speciel portefølje med mere risiko, eller kald, hvad du vil. Så derfor så har den med at flytte sig sådan lidt den ene dag. Jeg kan godt stige, selvom markedet falder omvendt. Men altså, jeg er sådan set ret fortrøstningsfuld til det. Også at jeg havde haft den sidste fadæs, jeg lavede. Du har jo købt Rockwool i en regnskabet, ikke? Ja. Og det var så en klassiker, at det er fordi, man ikke kan vente. Og klassikeren er jo, at det kender at det godt, er bedre... Når man har truffet en beslutning, så er det sgu også bare med at få det gjort, det med at sidde på hænderne, det dur ikke. Men reelt er det jo tit sådan med regnskaber, at man, det er bedre lige at vente til, det er kommet, og så kan man købe. Mm. Så har jeg jo sparet 5% lige penge, men altså, nu er vi på vej op igen. Hvordan går det i tankmiljøet, som du jo også er heftig involveret i? Ja, der er jo heftig involveret, ja. Og der er jo heldigvis... udsigt til lavere pensionsalder, altså for mig, fordi de stiger, men ej, de stiger jo ikke så meget, det er jo et meget, meget lavt niveau, men Frontline fik jo liv i går i Norge, som er den næststørste supertankrederi i verden. Og der var det den norske bank, der var ude lige pludselig og sige, at de anbefalede sig aktien, og så rykkede den med 13% i går, tror jeg, der var den steg. Og den er også noteret i USA, den hedder FRO, kode. Det hedder den begge steder, og der rykkede den så med 9% i USA. Så det går noget bedre, og der er... det er et marked i grøde, men vi har jo så OPEC. Det er altid med, så er der puff fra den ene side, så er puff fra den anden side. Og OPEC vil jo lige her 1. februar, de jo skåret ned på kvoterne, ikke? Og ham over i Mexico, Venezuela, de er jo ved at... og falder over deres egen ben, så de stopper med produktionen. De vil skrue ned fra hanerne. Ja, og der er sanktioner mod OPEC, Venezuela. Og så derfor er det sådan lidt, og så bliver der også mindre at sejle med for dem. Men det er faktisk, deres månedsrapport kom i går, OPEC. Jeg fik lige set den. Nå. Over hvor mange tønder, der triller rundt i verden. Ja, men det er så nu, de skal skære ned, ikke? Så, hvad hedder det? Så må vi se, om de kan enes om det. Sådan noget. Så jo, men markedet har det lidt bedre, og alle, ja, vi er lidt godt humør, men ikke meget. Europa får faktisk for lidt i dag, hvad vi burde have, i forhold til USA. Ja, det kender jeg godt. Men altså positive toner på, at der måske, Donald Trump er ude at sige, at han vil måske flytte grænsen fra den 1. marts lidt, lidt længere frem i horisonten, hvis han ikke når at blive enige med kineserne. Altså det, der sådan umiddelbart gør i hvert fald de amerikanske markeder lidt gladere. Herhjemme er vi oppe med 0,12%. Vi er tilbage igen i morgen og tager imod jer, og markedet fortsat. Rigtig god dag.